จ้ามิลินเสด็จไปถามปัญหาพระอายุบาลในคราวนั้นยังมีพระมหาเถระองค์หนึ่งมีชื่อว่าพระอายุบาลท่านเป็นผู้ชำนาญในนิกายทั้ง5คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตตนิกายคุทธกนิกายได้อาศัยอยู่ที่อาศรมไขบริเวณฝ่ายพระเจ้ามิลินทรงดำริว่าราตรีนี้ดีมากเราควรจะไปหาสมณพราหมณ์เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ใดดีหนอใครหนอจะสามารถสนทนากับเราได้ใครหนอจะสามารถตัดความสงสัยของเราได้ทรงดำริแล้วก็โปรดมีพระราชองค์การตรัสถามพวกราชบริพารโยนกทั้ง500ก็กราบทูลว่ามีพระเถระอยู่องค์หนึ่งชื่อว่าพระอายุบาลท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกได้ศึกษาเล่าเรียนมากมีการแสดงธรรมะอันวิจิตรมีปฏิภาณดีชำนาญในนิกายทั้ง5อยู่ที่อาศรมไขบริเวณขอมหาราชเจ้าทรงเสด็จไปถามปัญหาต่อพระอายุบาลเถิดพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นขอจงไปแจ้งให้พระผู้เป็นเจ้าทราบก่อนลำดับนั้นในมิตติยอมาตย์จึงใช้คนไปแจ้งแก่พระอายุบาลว่าพระเจ้ามิลินจะเสด็จมาหาพระอายุบาลตอบว่าเชิญเสด็จมาเถอะต่อจากนั้นพระเจ้ามิลินพร้อมกับหมู่โยนกเสนา500ก็เสด็จขึ้นรถไปที่อาศรมไขบริเวณเมื่อไปถึงจึงตรัสสั่งให้หยุดรถเสด็จไปด้วยพระบาทเปล่าเข้าสู่สำนักพระอายุบาลนมัสการและกระทำปฏิสันถานโอภาปราศัยกันไปมาจึงมีพระราชดำรัสตรัสถามว่าข้าแต่พระอายุบาลบรรพชามีประโยชน์อย่างไรอะไรเป็นประโยชน์เยี่ยมของท่านพระอายุบาลตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารการบรรพชามีประโยชน์เพื่อจะได้ประพฤติธรรมประพฤติความสงบอันจะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเครื่องหัดผู้ประพฤติธรรมประพฤติความสงบจะมีคุณพิเศษบ้างหรือไม่จำนวนเครื่องหัดผู้ได้มรรคผลขอถวายพระพรคฤหัสถ์ที่ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสในคุณพระตนะไตรทรงศีล5หรือศีล8ไว้มั่นคงให้ทานและภาวนาอุตสาห์ฟังธรรมก็จัดว่าประพฤติให้เป็นประโยชน์เป็นผลแก่ตนเองดังตัวอย่างเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระทศพลยังทรงพระชนอยู่พระองค์ได้เสด็จไปยังเมืองพาราณสีโปรดประทานพระธรรมเทศนาพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ในป่าอิสิปตนมิคทายวันครั้นจบลงแล้วพรหมทั้ง18โกฏได้สำเร็จมรรคผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาพรหมทั้งหลายล้วนแต่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นจะได้อุปสมบทบรรพชาหาไม่ได้ในคราวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเวสสันดรชาดกคติรังคชาดกลาหุโรวาชาดกและทรงแสดงธรรมที่ประตูเมืองสังกัสสนครมีผู้สำเร็จมรรคผลประมาณ20โกฏคนทั้งหลายนั้นกับเทพพยดาและพรหมทุกชั้นล้วนแต่เป็นคฤหัสถ์ทั้งนั้นไม่ใช่บรรพชิตเลยกรรมของพระที่ถือธุดงค์เมื่อพระอายุบาลแก้ไขดังนี้พระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าข้าแต่ท่านอายุบาลถ้าอย่างนั้นบรรพชาก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกสมณะทั้งหลายที่เป็นสักยบุตรพุทธชิโนรสที่ได้บรรพชารักษาธุดงค์ต่างๆทำให้ลำบากกายใจนั้นรุ่นไปด้วยผลแห่งบาปกรรมในปางก่อนทั้งนั้นนี่แน่ ท่านอายุบาลพวกพระที่ถือเอกาฉันจังหันหนเดียวแต่ชาติก่อนเป็นโจรเที่ยวปล้นชาวบ้านไปแย่งชิงอาหารเขาครั้นชาตินี้ผลกรรมนั้นดลจิตดลใจให้ฉันหนเดียวดูบรรพชานี้ไม่มีผลถึงจะรักษาศีลรักษาตบะรักษาพรหมจรรย์ก็ไม่มีผลอันใดประการหนึ่งเล่าพวกที่ถือธุดงค์อัปโภกาศคืออยู่ในกลางแจ้งนั้นเมื่อชาติก่อนต้องได้เป็นพวกปลุนบ้านเผาเรือนมาชาตินี้จึงไม่มีที่กินที่อยู่ส่วนพวกถือเนสัชชิกธุดงค์คือถือไม่นอนเป็นกิจวัตรได้แต่เดินยืนนั่งเท่านั้นพวกนั้นต้องเป็นโจรปล้นคนเดินทางไว้เมื่อชาติก่อนจับคนเดินทางได้แล้วก็ผูกมัดให้นั่งจับเจ้าอยู่เท่านั้นโยมคิดดูซึ่งธุดงค์นี้ไม่มีผลจะเป็นศีลจะเป็นตบะจะเป็นพรหมจรรย์ก็หาไม่ได้จะเป็นบรรพชารักษาธุดงค์ไปเพื่ออะไรปฏิบัติในเพศคฤหัสถ์ก็ได้มรรคผลเหมือนกันเป็นคฤหัสถ์อยู่ไม่ดีกว่าหรือพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเจ้ามิรินตรัสอย่างนี้พระอายุบาลก็ขี้คร้านที่จะตอบจึงนั่งนิ่งไปไม่ได้ถวายพระพรโต้ตอบและข้อปัญหานั้นโยนก500จึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระภิกษุองค์นี้เป็นนักปราชญ์ได้สดับเล่าเรียนมากแต่ไม่แกล้วกล้าที่จะวิสัชนาจึงได้โต้ตอบต่อคำถามของพระองค์พระเจ้ามิรินได้ฟังคำราชบริพารทูลเฉลยก็หาสนใจไม่ทอดพระเนตรดูแต่พระอายุบาลเห็นพระอายุบาลนิ่งอยู่ก็ทรงพระสรวนพร้อมกับตบพระหัตตรัสเย้ยว่าชมพูทวีปว่างเปล่าเสียแล้วไม่มีสมณพราหมณ์เจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์ใดๆอาจสนทนากับเราได้อาจแก้ความสงสัยของเราได้เลยเห็นทีจะสิ้นสุดครั้งนี้แล้วหนอฝ่ายหมู่โยนกได้ฟังก็ไม่ได้ตอบคำสนองพระราชองค์การส่วนพระอายุบาลได้เห็นอาการของพระเจ้ามิลินอย่างนั้นจึงคิดว่าเราเป็นสมณะไม่สมควรทะเลาะโต้เถียงกับใครที่จริงปัญหานี้จะวิสัชนาให้ฟังอีกก็ได้แต่เป็นเพราะพระราชาถามปัญหาที่ไม่ควรถามคิดอย่างนี้แล้วจึงเก็บอาสนะลุกไปเสียหลังจากพระเจ้ามิรินเสด็จเข้าสู่พระนครแล้วจึงทรงดำริว่าจะต้องมีภิกษุองค์ใดองค์หนึ่งอาจสนทนากับเราได้อย่างไม่สงสัยจึงตรัสถามในมิตติยะอมาตย์ขึ้นอีกว่านี่แน่ในมิตติยะภิกษุผู้จะโต้ตอบกับเราได้ยังมีอยู่อีกหรือไม่กิตติศัพท์ของพระนาคเสนในคราวนั้นพระนาคเสนผู้ห้อมล้อมด้วยหมู่สมณะผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงปรากฏมียศบริวารชำนาญในพระไตรปิฎกสำเร็จไตรเพศมีความรู้แตกฉานมีอาคมพร้อมสำเร็จปฏิสัมภิทาญาณทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาอันประกอบด้วยองค์9ถึงแล้วซึ่งบารมีญาณเป็นผู้ไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ทั้งปวงเหมือนกับพญาเขาสิเนรุราชองค์อาจดังราชสีมีใจสงบระงับเป็นอันดีมีปรีชาญาณล้ำเลิศย่ำยีเสียซึ่งถ้อยคำอันเป็นปฏิปักษ์แก่พระพุทธศาสนาได้อย่างเด็ดขาดเป็นผู้ฉลาดในอุบายแนะนำชำนาญในอัตธรรมทั้งปวงไม่มีผู้ต่อสู้ไม่มีผู้กั้นกลางได้ไม่มีผู้ล่วงเกินได้ละเสียซึ่งสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งปวงกระทำซึ่งแสงสว่างให้เกิดกำจัดเสียซึ่งความมืดเป็นผู้มีถ้อยคำประเสริฐแตกฉานในอัตในธรรมนิรุตติปฏิภาณล่วงลุถึงซึ่งบารมีญาณมีปรีชาญาณเปรียบดังลูกคลื่นในท้องมหาสมุทรเป็นผู้สูงสุดกว่าหมู่คณะทั้งหลาย ล่วงรู้ลัทธิของหมู่คณะที่ไม่ดีทั้งหลายย่ำยีเสียซึ่งลัทธิเดียรถีทั้งปวงเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมแกล้วกล้าสามารถมากไปด้วยความสุขกายสบายใจเป็นผู้ทำสงฆ์ให้งดงามเป็นพระอรหันต์ผู้ล้ำเลิศเป็นที่สักการะบูชาของพุทธบริษัททั้งสี่เป็นผู้ที่จะแสดงบาลีอัตถกถาอันทำให้เกิดความเลื่อมใสแก่บริษัททั้งหลายผู้มีความรู้ผู้ประกาศคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรเจ้าอันประกอบด้วยองค์9ผู้จะเชิดชูซึ่งแก้วอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาให้ปรากฏเป็นผู้จะยกขึ้นซึ่งเครื่องบูชาพระธรรมผู้จะตั้งขึ้นซึ่งยอดพระธรรมผู้จะยกขึ้นซึ่งธงชัยคือพระธรรมผู้จะเป่าสังคือพระธรรมผู้จะตีกลองคือพระธรรมให้นฤนาถผู้จะดีดกระจับปีสีซอโทนรัมนาดนตรีอันได้แก่อริยสัจสี่เป็นผู้ที่จะบรรลือเสียงดังพญาช้างสารพญาอุสุภราชพญาราชสีผู้จะทำให้โลกเอิบอิ่มเพื่อหาผลอันใหญ่คือพระธรรมให้พิลึกกึกก้องเรืองรองดังสายฟ้าด้วยญาณปรีชาพระนักเกษณไปถึงอสงไขยบริเวณเมื่อพระนาคเสนได้กราบลาพระอรหันต์100โกฏแล้วก็ได้จาริกไปตามคามนิคมชนบทเทพโปรดประชาชนทั้งหลายโดยลำดับก็บรรลุถึงซึ่งสาขะนครอันเป็นที่ประทับของพระเจ้ามิลินผู้เป็นปิ่นแห่งโยนกพระผู้เป็นเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในอสงไขยบริเวณอันเป็นที่อยู่แห่งพระอายุบาลในการนั้นเพราะฉะนั้นพระโบราณคณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าพระนักเกษมเทระผู้เป็นพระหูสูตรมีการแสดงธรรมประเสริฐมีสติปัญญาสุขุมคัมภีรภาพแกล้วกล้าสามารถในที่ประชุมชนฉลาดในเหตุผลทั้งปวงมีปฏิภาณว่องไวหาผู้เปรียบไม่ได้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกอันประเสริฐมีหมู่พระภิกษุสงฆ์ล้วนแต่ทรงพระไตรปิฎกห้อมล้อมเป็นบริวารได้ไปถึงอสงไขยบริเวณแล้วพักอยู่ในที่นั้นพระนาคเกษนเถระนั้นห้อมล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมเที่ยงตรงดังตาช่างไม่หวั่นไหวต่อสิ่งใดเหมือนกับพญาไกรสอนราชสีในป่าใหญ่ฉะนั้นพระนาคเกษนนั้นเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งมีความฉลาดรอบคอบในสิ่งที่ควรและไม่ควรทั้งปวงเป็นผู้ประกาศซึ่งอัตธรรมอันล้ำเลิศมีคุณธรรมปรากฏไปในชุภูทวีปทั้งสิ้นเป็นพระหูสูตรทรงพระไตรปิฎกไม่มีผู้เสมอเหมือนดังนี้พระเจ้ามิลินได้ยินชื่อทรงตกพระทัยกลัวในคราวนั้นเทวมันติยอมาตย์ก็ได้ฟังข่าวเล่าลือซึ่งเกียรติคุณของพระนักเกษมดังแสดงมาจึงกราบทูลพระเจ้ามิลินว่าขอได้โปรดก่อนเถิดมหาราชเจ้าบัดนี้มีข่าวเล่าลือมาว่ามีพระภิกษุองค์หนึ่งชื่อว่านักเกษมเป็นผู้แสดงธรรมอันวิเศษมีสติปัญญาเฉียบแหลมแกล้วกล้าสามารถในสิ่งทั้งปวงเป็นผู้สดับเล่าเรียนมากมีถ้อยคำไพเราะสนอโสมมีปฏิภาณดีแตกฉานในอัตในธรรมวิรุตติปฏิภาณถึงซึ่งบารมีญาณไม่มีเทพพยดาอินพรหมผู้ใดผู้หนึ่งจะสู้ได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนุษย์พระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้ามิลินได้ทรงสดับคำว่าพระนาคเกษนเท่านี้ก็ตกพระทัยกลัวมีพระโรมาลุกชันขึ้นทันทีพระบาทเท้าเธอจึงตรัสถามเทวมันติยะอมาตย์ขึ้นว่าเวลานี้พระนาคเกษนอยู่ที่ไหน เหล่าใครเห็นขอให้พระนักเกษนทราบเทวมันติยะอมาตย์จึงใช้ให้ทูตไปแจ้งแก่พระนักเกษนว่าพระเจ้ามิรินมีพระราชประสงค์จะพบเห็นเมื่อทูตไปแจ้งแก่พระเจ้าพระเถระแล้วพระเถระจึงตอบว่าถ้าอย่างนั้นขอจงเสด็จมาเถิดพระเจ้ามิรินเสด็จไปหาพระนาคเสนลำดับนั้นพระเจ้ามิรินก็ห้อมล้อมด้วยข้าราชบริพารชาวโยนก500เสด็จขึ้นทรงพระรถพระที่นั่งพรั่งพร้อมด้วยพลนิกายเป็นอันมากเสด็จไปหาพระนาคเสนที่อโศกไขบริเวณคราวนั้นพระนาคเสนกับพระภิกษุ 80,000 องค์ได้นั่งพักอยู่ที่โรงกลมกว้างใหญ่พอพระเจ้ามิลินได้ทรงทอดพระเนตรเห็นแต่ไกลจึงตรัสถามขึ้นว่าบริวารเป็นอันมากเป็นของใครเทวมันติยะทูลตอบว่าบริวารเป็นอันมากนั้นเป็นบริวารของพระนาคเสนพระเจ้าค่ะพอพระเจ้ามิรินได้แลเห็นพระนาคเสนแต่ที่ไกลเท่านั้นก็เกิดความสะดุ้งกลัวหวาดหวั่นในพระหฤทัยมีพระโรมาชูชันขนลุกเสียแล้วคราวนั้นพระเจ้ามิรินทรงสะดุ้งตกใจพระทัยยิ่งนักหนาอุปมาดังพญาช้างถูกห้อมล้อมด้วยดาบและขอและเหมือนกับนาคถูกครุฑห้อมล้อมไว้เหมือนกับสุนัขจิ้งจอกที่ถูกงูเหลือมล้อมไว้เหมือนกับหมีถูกฝูงกระบือป่าห้อมล้อมเหมือนกับคนถูกพญานาคไล่ติดตามเหมือนกับหมูเนื้อถูกเสือเหลืองไล่ติดตามเหมือนกับงูมาพบหมองูเหมือนกับหนูมาพบแมวเหมือนกับปีศาจมาพบผีเหมือนกับพระจันทร์เทพบุตรตกอยู่ในปากราหูเหมือนกับนกอยู่ในกรงเหมือนกับปลาอยู่ในรอบในใจเหมือนกับบุรุษที่ตกเข้าไปในป่าสัตว์ร้ายเหมือนกับยักษ์ทำผิดต่อท้าวเวสสุวรรณเหมือนกับเทพบุตรผู้จะสิ้นอายุรู้ตัวว่าจะจุติสุดที่จะกลัวตัวสั่นชั้นใดพระเจ้ามิลินทอดพระเนตรเห็นพระนาคเสนแต่ไกลให้รู้สึกหวาดกลัวอยู่ในพระทัยฉะนั้นแต่พระบาทเท้าเธอทรงนึกว่าอย่าให้ผู้ใดผู้หนึ่งดูถูกเราได้เลยจึงได้ทรงแข็งพระทัยตรัสขึ้นว่านี่แน่เทวมันติยะเธออย่าได้บอกพระนาคเสนให้แก่เราเลยว่าเป็นองค์ใดเราจะให้รู้จักพระนาคเสนเองเทวมันติยะอมาตย์จึงกราบทูลขึ้นว่าขอให้โปรดทรงทราบเองเถิดพระเจ้าค่ะในคราวนั้นพระนาคเสนเถระได้นั่งอยู่ในท่ามกลางของภิกษุ 80,000 องค์คือนั่งอยู่ข้างหน้าของพระภิกษุ 40,000 องค์ที่มีพรรษาอ่อนกว่านั่งอยู่ข้างหลังของพระภิกษุผู้แก่กว่าอีก 40,000 องค์ฝ่ายพระเจ้ามิลินก็ทอดพระเนตรดูไปที่ข้างหลังข้างหน้าท่ามกลางของภิกษุสงฆ์ทั้งปวงก็ได้เห็นพระนาคเสนนั่งอยู่ในท่ามกลางของพระภิกษุสงฆ์มีกริยาองค์อาจดังราชสีจึงทรงทราบว่าองค์นั้นแหละเป็นพระนาคเสนจึงตรัสถามขึ้นว่าเทวมันติยะองค์นั่งอยู่ท่ามกลางนั้นเป็นพระนาคเสนหรือเทวมันติยะกราบทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงทราบพระนาคเสนได้ดีแล้วพระเจ้ามิลินก็ทรงดีพระทัยว่าเรารู้จากพระนาคเสนด้วยตนเองแต่พอพระบาทเท้าเธอและเห็นพระนาคเสนเท่านั้นก็เกิดความกลัวความหวาดหวั่นมีพระโลมชาติชูชันเพราะฉะนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าพระเจ้ามิลินได้ทอดพระเนตรเห็นพระนาคเสนผู้สมบูรณ์ด้วยจรณธรรมผู้ได้ฝึกฝน อบรมมาเป็นอันดีแล้วจึงตรัสขึ้นว่าเราได้พบเห็นสมณพราหมณ์และบัณฑิตมาเป็นอันมากได้สนทนากับคนทั้งหลายมาเป็นอันมากแล้วไม่เคยมีความสะดุ้งกลัวเหมือนในวันนี้เลยวันนี้ความปราชัยพ่ายแพ้จะต้องมีแก่เราเป็นแน่ไม่สงสัยชัยชนะจะมีแก่พระนาคเสนแน่เพราะจิตใจของเราไม่ตั้งอยู่เป็นปกติเหมือนแต่ก่อนเลยดังนี้จบเรื่องเบื้องต้นตอนที่4สำหรับในตอนนี้จะเป็นตอนเริ่มเข้าเรื่องการถามปัญหากันก่อนที่จะเรื่องปัญหาแรกขอนำพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้านิรินทร์เรียบเรียงโดยวสินอินทรสระมาให้ทราบไว้ดังนี้พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียพระพุทธศาสนาเจริญเฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้ามิรินหรือพระเจ้าเมนันเดอร์ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกที่มาปกครองอินเดียอยู่ระยะหนึ่งขอเล่าความย้อนต้นไปสักเล็กน้อยว่าเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพเข้ารุกรานอินเดียและเลิกทัพกลับไปนั้นแคว้นที่ทรงตีได้แล้วก็โปรดให้แม่ทัพนายกองของพระองค์ปกครองดูแลทิ้งกองทหารกรีกไว้บางส่วนฝรั่งชาติกรีกเหล่านี้ได้ตั้งเป็นอาณาจักรอิสระขึ้นเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคตแล้วอาณาจักรที่มีกำลังมากคืออาณาจักรซีเรียและอาณาจักรบาเกรียปัจจุบันคือตุรกีและอัฟกานิสถานครั้นถึงพุทธศักราช392พระเจ้ามีนันเดอร์หรือที่เรียกในคัมภีร์บาลีว่าพระเจ้ามิลินยกกองทัพตีเมืองต่างๆแผ่พระชำนาจลงมาถึงตอนเหนือพระองค์เดิมทีไม่ได้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทรงขัดขวางการขยายตัวของพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปเนื่องจากทรงแตกฉานวิชาไตรเพศของพราหมณ์และศาสนาปรัชญาต่างๆรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยพระองค์จึงประกาศโต้วาทีกับนักบวชในลัทธิศาสนาต่างๆในเรื่องศาสนาและปรัชญาปรากฏว่าไม่มีใครสู้พระองค์ได้พระเจ้ามิลินแห่งวงโยนกในเวลานั้นชาวเมืองเรียกว่าชาวโยนกแต่ชาวอินเดียเรียกยะวนะหมายถึงพวกไอโอเนียแคว้นไอโอเนียอยู่ทางทิศตะวันตกของเอเชียไมเนอร์เมืองสาครนครตั้งอยู่ในแคว้นคันธาระทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียมิลินทปัญหาวรรคที่หนึ่งปัญหาที่หนึ่งถามชื่อครั้งนั้นพระเจ้ามิลินได้เสด็จไปหาพระนาคเสนแล้วทรงปราศัยพอให้เกิดความร่าเริงยินดีแล้วก็ประทับนั่งฝ่ายพระนาคเสนก็แสดงความชื่นชมยินดีทำให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้ามิลินลำดับนั้นพระองค์จึงตรัสถามปัญหาข้อแรกต่อพระนาคเสนขึ้นว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมประสงค์จะสนทนาด้วยพระนาคเสนถวายพระพรตอบว่าเชิญสนทนาเถิดมหาบพิตรอาตมาภาพใคร่จะฟังโยมสนทนาแล้วขอผู้เป็นเจ้าจงฟังเถิดอาตมาภาพฟังอยู่แล้วมหาบพิตรเชิญเจรจาเถิดพระผู้เป็นเจ้าได้ฟังว่าอย่างไรก็มหาบพิตรเจรจาว่าอย่างไรโยมจะถามพระผู้เป็นเจ้าจงถามเถิดมหาบพิตรโยมถามแล้วอาตมาภาพก็แก้แล้วพระผู้เป็นเจ้าแก้ว่าอย่างไรก็มหาบพิตรถามว่าอย่างไรเมื่อพระเถระ ตอบอย่างนี้แล้วพวกโยนกเสนาทั้ง500ก็เปล่งเสียงสาธุการถวายพระนาคเสนแล้วกราบทูลพระเจ้ามิลินว่าข้าแต่มหาราชเจ้าคราวนี้ขอพระองค์จงตรัสถามปัญหาต่อไปเถิดพระเจ้าค่ะเริ่มมีปัญหาเพราะชื่อในการครั้งนั้นพระเจ้ามิลินจึงตรัสถามปัญหาต่อพระนาคเสนยิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าธรรมดาผู้จะสนทนากันเมื่อไม่รู้จักนามและโคดของกันและกันเสียก่อนเรื่องสนทนาก็จะไม่มีขึ้นเรื่องที่จะพูดจากกันก็จะไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นโยมจึงขอถามพระผู้เป็นเจ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าชื่ออะไรพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายเรียกอาตมาภาคว่านาคเสนส่วนมารดาบิดาเรียกอาตมาภาคว่านาคเสนก็มีวีระเสนก็มีสุระเสนก็มีสีหะเสนะก็มีก็แต่ว่าชื่อที่เพื่อนพรหมจารีเรียกอาตมาภาคว่านาคเสนนี้เพียงเป็นแต่ชื่อบัญญัติเพื่อให้เข้าใจกันได้เท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนผู้ใดจะอยู่ในชื่อนั้นลำดับนั้นพระเจ้ามิลินจึงตรัสขึ้นว่าขอให้ชาวโยนกทั้ง500นี้และพระภิกษุสงฆ์ 80,000 องค์นี้จงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าพระนาคเสนนี้กล่าวว่าเพื่อนพรหมจรรย์เรียกอาตมาภาพว่านาคเสนแต่ว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอันใดอยู่ในคำว่านาคเสนนั้นดังนี้ข้าแต่พระนาคเสนถ้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่แล้วบุคคลเหล่าใดถวายบาตรจีวรอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและวัตถุที่เก็บเพศสัตว์ไปแล้วบุญกุศลก็ไม่ต้องมีแก่บุคคลเหล่านั้นน่ะสิผู้ใดผู้หนึ่งคิดว่าจะฆ่าพระผู้เป็นเจ้าโทษปานาติบาตก็เป็นอันไม่มีน่ะสิถ้าบุคคลตัวตนเราเขาไม่มีอยู่แล้วก็ใครเล่าจะถวายจีวรอาหารที่อยู่ยาและที่ใส่ยาแก่พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าจะบริโภคสิ่งเหล่านั้นใครเล่าจะรักษาศีลใครเล่ารู้ไปในพระไตรปิฎกใครเล่าเจริญภาวนาใครเล่ากระทำแจ้งให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานใครเล่ากระทำปานาติบาตใครเล่ากระทำอธินาทานใครเล่าประพฤติกามเมสุมิจฉาจารใครเล่ากล่าวมุสาวาทใครเล่าดื่มสุราเมรัยใครเล่ากระทำอันตริยกรรมทั้ง5เพราะฉะนั้นถ้าสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีแล้วกุศลก็ต้องไม่มีอกุศลก็ต้องไม่มีผู้ทำหรือผู้ให้ทำซึ่งกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องไม่มีข้าแต่พระนาคเสนผู้ใดข้าพระผู้เป็นเจ้าโทษปานาติบาตก็ไม่มีแก่ผู้นั้นเมื่อถืออย่างนั้นก็เป็นอันว่าอาจารย์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีอุปัชฌาย์ของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีอุปสมบทของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่มีคำใดที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวไว้แล้วว่าพวกเพื่อนพรหมจรรย์เรียกอาตมาภาพว่านาคเสนอะไรเป็นนาคเสนในคำนั้นเมื่อโยมถามพระผู้เป็นเจ้าอยู่อย่างนี้พระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงถามอยู่หรือไม่ถามส่วนต่างๆของร่างกายพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรอาตมาภาพได้ยินเสียงถามอยู่ถ้าพระผู้เป็นเจ้าได้ยินเสียงถามอยู่คำว่านาคเสนก็มีอยู่ในชื่อนั้นน่ะสิไม่มีมหาบพิตรข้าแต่พระนาคเสนถ้าอย่างนั้นโยมขอถามต่อไปว่าผมของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นนาคเสนไม่ใช่มหาบพิตรขนหรือพระนาคเสนไม่ใช่ เล็บหรือเป็นนาคเกษนไม่ใช่ฟันหรือเป็นนาคเกษนไม่ใช่หนังหรือเป็นนาคเกษนไม่ใช่เนื้อหรือเป็นนาคเกษนไม่ใช่เอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อน้ำมูดสมองศีรษะเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นนาคเกษนไม่ใช่มหาบพิตรถ้าอย่างนั้นรูปหรือเวทนาหรือสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นนาคเกษนไม่ใช่มหาบพิตรถ้าอย่างนั้นจักขุธาตุรูปธาตุโสตธาตุสัทธธาตุขานธาตุขันธธาตุชิวหาธาตุรสธาตุกายธาตุโพธพธาตุมโนธาตุเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นนาคเกษนไม่ใช่มหาบพิตรถ้าอย่างนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเป็นนาคเกษนไม่ใช่มหาบพิตรถ้าอย่างนั้นสิ่งที่นอกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนาคเกษนหรือไม่ใช่มหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อโยมถามพระผู้เป็นเจ้าเป็นอยู่ก็ไม่ได้ความว่าอะไรเป็นนาคเกษนเป็นว่าพระผู้เป็นเจ้าพูดหลอดแหละพูดมุสาวาทพระนาคเกษนกล่าวแก้ด้วยราชรถเมื่อพระเจ้ามิลินตรัสอย่างนี้แล้วพระนาคเกษนองค์อรหันต์ผู้สำเร็จปฏิสัมภิทาญาณผู้ได้อบรมเมตตามาแล้วจึงนิ่งพิจารณาซึ่งวาระจิตของพระเจ้ามิลินอยู่สักระยะหนึ่งแล้วจึงกล่าวขึ้นว่ามหาบพิตรเป็นผู้มีความสุขมาแต่กำเนิดมหาบพิตรได้เสด็จออกจากพระนครในเวลาร้อนเที่ยงวันอย่างนี้มหาอัตมาภาพได้เสด็จมาด้วยพระบาทก้อนกรวดเห็นจะถูกพระบาทให้ทรงเจ็บปวดพระกายของพระองค์เห็นจะทรงลำบากพระหฤทัยของพระองค์เห็นจะเร่าร้อนความรู้สึกทางพระวรกายของพระองค์เห็นจะประกอบกับทุกข์เป็นแน่เพราะเหตุใดอัตมาภาพจึงว่าอย่างนี้เพราะเหตุว่ามหาบพิตรมีพระฤทัยดุร้ายได้ตรัสพระวาจาดุร้ายมหาบพิตรคงได้เสวยทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าอัตมาจึงขอถามว่ามหาบพิตรเสด็จมาด้วยพระบาทหรือด้วยพระราชพาหนะอย่างไรพระเจ้ามิลินจึงตรัสตอบว่าข้าแต่พระนาคเกษนโยมไม่ได้มาด้วยเท้าโยมมาด้วยรถต่างหากพระนาคเกษนเถระจึงกล่าวประกาศขึ้นว่าขอพวกชาวโยนกทั้ง500กับพระภิกษุ 80,000 องค์นี้จงฟังถ้อยคำของข้าพเจ้าคือพระเจ้ามิลินได้ตรัสบอกว่าเสด็จมาด้วยรถข้าพเจ้าก็จะถามพระเจ้ามิลินต่อไปกล่าวดังนี้แล้วจึงถามว่ามหาบพิตรตรัสว่าเสด็จมาด้วยรถจริงหรือพระเจ้ามิรินตรัสตอบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมว่ามาด้วยรถจริงพระเถระจึงซักถามต่อไปว่าถ้ามหาบพิตรเสด็จมาด้วยรถจริงแล้วขอจงตรัสบอกอาตมาภาพด้วยเถิดว่างอนรถหรือเป็นรถไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นเผารถหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถอยู่ในเผาหรือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นล้อรถหรือเป็นรถไม่ใช่ ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในล้อรถหรือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นหมายคำรถหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นกงรถหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นเชือกหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในเชือกหรือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นคันปตักหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในคันปตักหรือไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นแอกรถหรือเป็นรถไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นรถมีอยู่ในแอกหรือไม่ใช่ขอถวายพระพรอาตมาภาพไม่เล็งเห็นว่าสิ่งใดเป็นรถเลยเป็นอันว่ารถไม่มีเป็นอันว่ามหาบพิตรตัดเลาะและเหลวไหลมหาบพิตรเป็นพระราชาผู้เลิศในชมพูทวีปนี้เหตุใดมหาบพิตรจึงตรัสเลาะและเหลวไหลอย่างนี้เมื่อพระเถระกล่าวอย่างนี้แล้วพวกโยนกข้าราชบริพารทั้ง500นั้นก็พากันเปล่งเสียงสาธุการขึ้นแก่พระนาคเสนเถระแล้วกราบทูลพระเจ้ามิลินขึ้นว่าขอมหาราชเจ้าจงทรงแก้ไขไปเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้ามิลินจึงตรัสขึ้นว่าข้าแต่พระนางเกษรโยมไม่ได้พูดหลอกแหลกเหลวไหลการที่เรียกว่ารถนี้เพราะอาศัยเครื่องประกอบรถทั้งปวงคืองอนรถเพลารถล้อรถไม้คำรถกงรถเชือกกับรถเหล็กประตักตลอดถึงแอกรถมีอยู่พร้อมจึงเรียกว่ารถได้พระเถระจึงกล่าวว่าถูกแล้วมหาบพิตรข้อที่อาตมาภาพได้ชื่อว่านาคเสนก็เพราะอาศัยเครื่องประกอบด้วยอายุวะทุกอย่างคืออาการ32มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นอันจำแนกแจกออกไปเป็นขันธ์ธาตุอายตนะทั้งปวงข้อนี้ถูกตามถ้อยคำของนางปตาจาราภิสุณีผู้เป็นพระอรหันต์กล่าวขึ้นในที่เฉพาะพระพักของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอันที่เรียกว่ารถเพราะประกอบด้วยเครื่องรถทั้งปวงชั้นใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ก็สมมติเรียกกันว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาฉะนั้นดังนี้ขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินทรงฟังแก้ปัญหาจบลงน้ำพระทัยของพระบาทเท้าเธอปรีดาปราโมทออกพระโอษฐ์ตรัสซ้องสาธุการว่าสาธุพระผู้เป็นเจ้าช่างแก้ปัญหาได้อย่างน่าอัศจรรย์กล่าวปัญหาเปรียบเทียบอุปมาด้วยปฏิภาณอันวิจิตรยิ่งให้คนทั้งหลายคิดเห็นกระจ่างแจ้งถูกต้องดีแท้ถ้าพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ก็จะต้องสาธุการเป็นแน่ปัญหาที่2ถามพรรษาครั้งนั้นพระเจ้ามิลินได้ทรงถามอัดปัญหาสืบไปว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ามีพรรษาเท่าไหร่พระนาคเสนตอบว่าอัตมาภาพมีพรรษาได้7พรรษาแล้วข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคำว่า7พรรษานั้นนับตัวพระผู้เป็นเจ้าด้วยหรือว่านับแต่ปีเท่านั้นอุปมาเงาในแก้วน้ำก็คราวนั้นเงาของพระเจ้ามิลินผู้ทรงประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงนั้นได้ปรากฏลงไปที่พระเต้าแก้วอันเต็มไปด้วยน้ำพระนาคเสนได้เห็นแล้วจึงถามขึ้นว่ามหาบพิตรเป็นพระราชาหรือว่าเงาที่ปรากฏอยู่ในพระเต้าแก้วนี้เป็นพระราชาข้าแต่พระนาคเสนเงาไม่ใช่พระราชาโยมต่างหากเป็นพระราชาแต่เงาก็มีอยู่เพราะอาศัยโยมเงาที่มีขึ้นเพราะอาศัยพระองค์ชั้นใดการนับพรรษาว่า7เพราะอาศัยอาตมา ก็มีขึ้นฉะนั้นขอถวายพระพรน่าอัศจรรย์พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ปัญหาปฏิภาณอันวิจิตรถูกต้องดีแล้วปัญหาที่3ถามลองปัญญาพระเจ้ามิลินตรัสถามขึ้นอีกว่าข้าแต่พระนาคเสนบรรพชามีประโยชน์อย่างไรอะไรคือจุดมุ่งหมายสูงสุดในการบรรพชาของพระผู้เป็นเจ้าพระเถระตอบว่าบรรพชาของอาตมานั้นเป็นประโยชน์เพื่อการดับทุกข์ให้สิ้นไปแล้วไม่ให้ทุกข์อื่นมันเกิดขึ้นได้อีกประการหนึ่งบรรพชาย่อมให้สำเร็จประโยชน์แก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายสนทนาอย่างบัณฑิตหรืออย่างโจรพระเจ้ากรุงสาครนครได้ส่งฝังพระนาคเสนเฉลยปัญหาได้กระจ่างแจ้งก็มิได้มีทางที่จะซักไซ้จึงหันเหถามปัญหาหื่นอีกว่าข้าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าจะสนทนากับโยมต่อไปได้หรือไม่พระนาคเสนตอบว่าถ้ามหาปพิธจะสนทนาตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตอัตมาภาพก็จะสนทนากับมหาปพิธได้ถ้ามหาปพิธจะสนทนาตามเยี่ยงอย่างของพระราชาอัตมาภาพก็จะสนทนาด้วยไม่ได้บัณฑิตทั้งหลายสนทนากันอย่างไรธรรมดาว่าบัณฑิตที่สนทนากันย่อมเจรจาข่มขี่กันได้แก้ตัวได้รับได้ปฏิเสธได้ผูกได้แก้ได้บัณฑิตทั้งหลายไม่โกรธบัณฑิตทั้งหลายสนทนากันอย่างนี้แหละมหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระราชาทั้งหลายสนทนากันอย่างไรขอถวายพระพรพระราชาทั้งหลายทรงรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้วผู้ใดไม่ทำตามก็ทรงรับสั่งให้ลงโทษผู้นั้นทันทีพระราชาทั้งหลายสนทนากันอย่างนั้นแหละมหาบพิตรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยมจะสนทนาตามเยี่ยงอย่างบัณฑิตจักไม่สนทนาตามเยี่ยงอย่างของพระราชาขอพระผู้เป็นเจ้าจงเบาใจเถิดพระผู้เป็นเจ้าสนทนากับภิกษุณีหรือสัมมาเนนอุบาสกคนรักษาอารามชั้นใดขอจงสนทนากับโยมชั้นนั้นอย่ากลัวเลยดีแล้วมหาบพิตรพระเถระแสดงความยินดีอย่างนี้แล้วพระราชาจึงตรัสต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเสนโยมจะถามพระผู้เป็นเจ้าเชิญถามเถิดมหาบพิตรโยมถามแล้วพระผู้เป็นเจ้าอาตมาภาพแก้แล้วมหาบพิตรพระผู้เป็นเจ้าแก้ว่าอย่างไรก็มหาบพิตรตรัสถามว่าอย่างไรในวันแรกนี้พระเจ้ามิลินได้ตรัสถามปัญหา3ข้อคือถามชื่อ1ถามพรรษา1ถามเพื่อทดลองสติปัญญาของพระเถระ1นิมนต์พระนาคเสนไปในวังลำดับนั้นพระเจ้ามิลินทรงดำริว่าพระภิกษุองค์นี้เป็นบัณฑิตสามารถสนทนากับเราได้สิ่งที่เราควรถามมีอยู่มากสิ่งที่เรายังไม่ได้ถามก็มีอยู่เป็นมากแต่เวลานี้ดวงสุริยะกำลังจะสิ้นแสงแล้วพรุ่งนี้เถิดเราจึงจะสนทนากันในวังครั้นทรงดำริอย่างนี้แล้วจึงตรัสสั่งเทวมันติยะอมาตย์ว่านี่แน่เทวมันติยะจงอาราธนาพระผู้เป็นเจ้าว่าพรุ่งนี้จะมีการสนทนากันในวังตรัสสั่งดังนี้แล้วก็เสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับขึ้นทรงมาพระที่นั่งแล้วทรงพึมพำไปว่านาคเสนนาคเสนดังนี้ฝ่ายเทวมันติยะอมาตย์ ก็รัตนาพระนักเกษมว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระราชาตรัสสั่งว่าพรุ่งนี้จะมีการสนทนากันในพระราชวังพระเถระก็แสดงความยินดีตอบว่าดีแล้วพอล่วงราตรีวันนั้นนิมิตตปิยะอมาตย์อันตกายะอมาตย์มังกุระอมาตย์สัพพทินะอมาตย์ก็พร้อมกันเข้าทูลถามพระเจ้ามิลินว่าข้าแต่มหาราชเจ้าจะโปรดให้พระนักเกษนเข้ามาได้หรือยังพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสตอบว่าให้เข้ามาได้แล้วจะโปรดให้เข้ามากับพระภิกษุสักเท่าไหร่พระเจ้าค่ะต้องการมากับภิกษุเท่าใดก็จงมากับภิกษุเท่านั้นสัพพทินะอมาตย์ได้กราบทูลขึ้นเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่มหาราชเจ้าจะโปรดให้พระนักเกษนมากับพระภิกษุศักดิ์สิบรูปจะได้หรือไม่พระองค์ตรัสตอบว่าพระนักเกษนต้องการจะมากับพระภิกษุเท่าใดก็จงมากับภิกษุเท่านั้นเถิดจึงทูลถามขึ้นอีกเป็นครั้งที่สามว่าจะโปรดให้พระนักเกษนมากับพระภิกษุศักดิ์สิบรูปได้หรือไม่พระเจ้ามิลินจึงตรัสว่าเราพูดอย่างไม่ให้สงสัยแล้วว่าพระนักเกษนต้องการจะมากับพระภิกษุเท่าใดจงมากับภิกษุเท่านั้นเราได้สั่งเป็นคำขาดลงไปแล้วเราไม่มีอาหารพอจะถวายพระภิกษุทั้งหลายหรือเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วสัพพทินะอมาตย์ก็เก้อลำดับนั้นอมาตย์ทั้งสี่จึงพากันออกไปหาพระนักเกษนกราบเรียนให้ทราบว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้ามิรินทร์ตรัสสั่งว่าพระผู้เป็นเจ้าต้องการจะเข้าไปในพระราชวังกับพระภิกษุสงฆ์เท่าใดก็ขอให้เข้าไปได้เท่านั้นไม่มีกำหนดปัญหาที่สี่ปัญหาของอันตกายะอมาตย์เช้าวันหนึ่งพระนักเกษนนุ่งสบงทรงจีวรมือสะพายบาตรแล้วเข้าไปสู่สาครนครกับพระภิกษุ 80,000 องค์เวลาเดินมาตามทางนั้นอันตกายะอมาตย์ถามขึ้นว่าข้าแต่พระนักเกษนท่านได้บอกไว้ว่าเราชื่อนักเกษนดังนี้แต่กล่าวว่าไม่มีสิ่งใดเป็นนักเกษนข้อนี้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่พระเถระจึงถามว่าเธอเข้าใจว่ามีอะไรเป็นนักเกษนอยู่ในคำว่านักเกษนอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าเข้าใจว่าลมหายใจอันเข้าไปและออกมานี่แหละเป็นนักเกษนถ้าลมนั้นออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาผู้นั้นจะเป็นอยู่ได้หรือไม่เป็นอยู่ไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าอุปมาพวกเป่าสังถ้าอย่างนั้นเราขอถามว่าธรรมดาพวกเป่าสังย่อมพากันเป่าสังลมของพวกเขากลับเข้าไปอีกหรือไม่ไม่กลับพระผู้เป็นเจ้าก็ถ้าอย่างนั้นเพราะเหตุใดพวกนั้นจึงไม่ตายพวกช่างทองก็พากันเป่ากล้องเป่ากลองประสานทองลมของเขากลับเข้าไปอีกหรือไม่ไม่กลับเข้าไปอีกพระผู้เป็นเจ้าพวกเป่าปีก็พากันเป่าปีลมของพวกเขากลับเข้าไปอีกหรือไม่ไม่กลับพระผู้เป็นเจ้าถ้าอย่างนั้นเหตุใดพวกนั้นจึงไม่ตายข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่อาจสนทนากับท่านได้แล้วขอท่านจงไขข้อความนี้ให้ข้าพเจ้าเข้าใจด้วยเถิดพระเถระจึงแก้ไขว่าอารมณ์หายใจออกลมหายใจเข้านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตคือคนและสัตว์แต่เป็นกายสังขารคือเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตทรงอยู่ต่างหากข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ากายสังขารตั้งอยู่ในอะไรกายสังขารตั้งอยู่ในขันธ์คือร่างกายครั้นได้ฟังอย่างนั้นก็มีจิตเรื่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอันตกายะอมาตย์จึงได้ประกาศตนเป็นอุบาสกขอนับถือพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์เป็นที่พึ่งดังนี้ปัญหาที่5ถามเรื่องบรรพชาครั้งนั้นพระนักเกษมเถระก็ได้เข้าไปสู่พระราชนิเวศของพระเจ้ามิลินขึ้นสู่ปราสาทแล้วนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดไว้พระเจ้ามิลินก็ทรงเลี้ยงดูพระสงฆ์ด้วยพระองค์เองเสร็จแล้วจึงถวายพระไตรจีวรครั้นพระนักเกษมครองไตรจีวรแล้วพระเจ้ามิลินจึงตรัสขึ้นว่าขอให้พระผู้เป็นเจ้านักเกษมจงนั่งอยู่ที่นี้กับพระภิกษุ10รูปพระภิกษุผู้เฒ่าผู้แก่นอกนั้นขอนิมนต์กลับไปก่อนเมื่อพระนักเกษมฉันพระตาหารเช้าเสร็จแล้วพระเจ้ามิลินจึงตรัสขึ้นว่าข้าแต่พระนักเกษมเราจะสนทนากันด้วยสิ่งใดดีขอถวายพระพรเราต้องการด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์ขอจงสนทนาด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์เถิดข้าแต่พระนักเกษมบรรพชามีประโยชน์อย่างไรอะไรเป็นประโยชน์สูงสุดของพระผู้เป็นเจ้าขอถวายพระพรบรรพชานี้เพื่อใช้พ้นจากความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกการเข้าสู่พระนิพพานเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดของอาตมาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุคคลทั้งหลายบรรพชาเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานทั้งนั้นหรือเหตุของผู้บวชขอถวายพระพรมหาบพิตรพระราชสมภารคนทั้งหลายไม่ใช่บวชเพื่อพระนิพพานด้วยกันทั้งสิ้นคือบางพวกก็บวชหนีราชภัยคือพระราชาเบียดเบียนใช้สอยบางพวกก็บวชหนีโจรภัยบางพวกก็บวชเพื่อคล้อยตามพระราชาบางพวกก็บวชเพื่อหนีหนี้สินบางพวกก็บวชเพื่อยศศักดิ์บางพวกก็บวชเพื่อเลี้ยงชีวิตบางพวกก็บวชด้วยความกลัวภัยบุคคลเหล่าใดบวชโดยชอบบุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบวชเพื่อพระนิพพานขอถวายพระพรพระเจ้ามิลินทรงซักถามต่อไปว่าก็พระผู้เป็นเจ้าเล่าบวชเพื่อพระนิพพานหรือพระเถระตอบว่าอาตมาภาพบวชแต่ยังเป็นเด็กยังไม่รู้เรื่องว่าบวชเพื่อพระนิพพานนี้ก็แต่ว่าอาตมาภาพคิดว่าพระสมณะที่เป็นสักยบุตรพุทธชิโนรสเหล่านี้เป็นบัณฑิตจะต้องให้อาตมาภาพศึกษาอาตมาภาพได้รับการศึกษาแล้วจึงรู้เห็นว่าบวชเพื่อพระนิพพานนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องนี้แล้วปัญหาที่6ถามเรื่องปฏิสนธิคือเกิดพระเจ้ามิรินตรัสถามว่าข้าแต่พระนักเกษมผู้ที่ตายไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกมีหรือไม่พระนักเกษมตอบว่าคนบางจำพวกก็กลับมาเกิดอีกบางจำพวกก็ไม่กลับมาเกิดอีกใครกลับมาเกิดอีกใครไม่กลับมาเกิดอีกผู้มีกิเลสยังกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ไม่มีกิเลสไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็พระผู้เป็นเจ้าเล่าจะกลับมาเกิดอีกหรือไม่ถ้าอาตมาภาพยังมีอุปทานคือการยึดถืออยู่ก็จะกลับมาเกิดอีกถ้าอาตมาภาพไม่มีการยึดถือแล้วก็จะไม่กลับมาเกิดอีกถูกแล้วพระผู้เป็นเจ้า ปัญหาที่7ถามเรื่องมนสิการการกำหนดจิตพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนักเกษมผู้ใดไม่เกิดอีกผู้นั้นย่อมไม่ได้เกิดอีกด้วยโยนิโสมนสิการคือการกำหนดจิตด้วยอุบายที่ชอบทำไม่ใช่หรือพระเถระตอบว่าขอถวายพระพรบุคคลไม่เกิดอีกด้วยโยนิโสมนสิการคือด้วยปัญญาและด้วยกุศลธรรมอื่นข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโยนิโสมนสิการกับปัญญาเป็นอันเดียวกันหรืออย่างไรไม่ใช่อย่างเดียวกันคือ โยนิโสมนสิการก็อย่างหนึ่งปัญญาก็อย่างหนึ่งแพะแกะสัตว์เลี้ยงกระบืออูฐโคลาเราได้มีมนสิการแต่ปัญญาย่อมไม่มีแก่สัตว์เหล่านั้นขอถวายพระพรชอบแล้วพระนาคเกษนปัญหาที่8ถามลักษณะมนสิการพระเจ้ามิรินตรัสถามต่อไปว่าข้าแต่พระนาคเกษนมนสิการมีลักษณะอย่างไรปัญญามีลักษณะอย่างไรพระนาคเกษนตอบว่ามหาราชามนสิการมีความอุตสาหะเป็นลักษณะมีการถือไว้เป็นลักษณะส่วนปัญญามีการตัดเป็นลักษณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้ามนสิการมีการถือไว้เป็นลักษณะอย่างไรปัญญามีการตัดเป็นลักษณะอย่างไรขอเจ้าอุปมาให้แจ้งด้วยอุปมาคนเกี่ยวข้าวมหาบพิตรทรงรู้จักวิธีเกี่ยวข้าวบ้างไหมอ๋อรู้จักพระผู้เป็นเจ้าวิธีเกี่ยวข้าวนั้นคืออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าคือคนจับกอข้าวด้วยมือข้างซ้ายและเอาเขียวตัดให้ขาดด้วยมือข้างขวามหาราชาข้อนี้มีอุปมาชั้นใดคือพระโยคาวจรถือไว้ซึ่งมนสิการคือกิเลสอันมีในใจของตนแล้วก็ตัดด้วยปัญญาฉะนั้นมนสิการมีลักษณะถือไว้ปัญญามีลักษณะตัดอย่างนี้แหละขอถวายพระพรถูกดีแล้วพระนาคเกษนอธิบายคำว่ามนสิการมีลักษณะถือไว้หมายถึงการกำหนดจิตพิจารณาขันธ์ 5คือร่างกายว่ามีสภาพเป็นอย่างไรส่วนปัญญามีลักษณะตัดหมายถึงยอมรับนับถือกฎธรรมดาว่าร่างกายมีสภาพเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราดังนี้